mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 kwietnia. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura postawiła zarzut sprawcy piątkowego karambolu w Łodzi. Ranne zostały w nim dwie osoby. Polski dyplomata, ciężko chory na COVID, ewakuowany z Indii, trafił do szpitala w Warszawie. Po raz 93. Amerykańska Akademia Filmowa rozda Oscary. Polacy z szansą na statuetkę. Sprawca piątkowego karambolu w Łodzi z zarzutami. 30-latek jest podejrzany o bezpośrednie niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym i spowodowanie wypadku drogowego, w którym ciężko ranna została kobieta. W sumie zderzyło się 6 samochodów, 2 osoby zostały poszkodowane. Mężczyzna został dziś przesłuchany, przyznał się do winy. Informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Złożył wyjaśnienia, w których potwierdził, że znacznie przekroczył prędkość i to właśnie doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem. Wyraził żal w związku ze zdarzeniem, do którego doszło. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura zastosowała wobec 30-latka dozór policyjny i poręczenia majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych. Odebrano mu też prawo jazdy. Do Warszawy przyleciał specjalny samolot, którym z Indii ewakuowano polskiego dyplomatę ciężko chorego na COVID. Towarzyszy mu rodzina, również chora, ciężarna żona oraz 4 dzieci. Operację koordynowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jego dyrektor Konrad Korpowski mówi, że sytuacja w Indiach jest dramatyczna. Nie ma tlenu, nie ma miejsc w szpitalach. Dyplomaci również nie mogą liczyć na pomoc. Niezbędna była więc ewakuacja Polaka do kraju, dodał dyrektor RCB. Ewakuację udało się zorganizować w ciągu 48 godzin. Dyplomata wraz z rodziną po przylocie trafił do jednego ze szpitali zakaźnych w Warszawie. A w Indiach panuje obecnie najgorsza sytuacja epidemiczna na globie. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia kolejny dzień z rzędu pobity został światowy rekord liczby nowych infekcji. W ciągu doby 349,5 tysiąca. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło w Indiach ponad 2,5 tysiąca osób z COVID-19. Również najwięcej do tej pory. Władze w Delhi przedłużyły lockdown o tydzień do 3 maja. Nowy plan zwalczania terroryzmu zapowiada francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To po tym, jak w piątek pod Paryżem tunezyjski dżihadysta zamordował policjantkę. Szef MSW zapewnił w wywiadzie dla jednego z tygodników, że rząd dąży do wyeliminowania zagrożenia ze strony islamskich ekstremistów. Minister Spraw Wewnętrznych poinformował, że projekt ustawy dotyczący zwalczania terroryzmu zostanie przedstawiony w środę na posiedzeniu Rady Ministrów. Nowe prawo przewiduje, że francuskie służby będą mogły korzystać z internetowych programów, aby inwigilować użytkowników mediów społecznościowych powiązanych z islamskimi ekstremistami. Ustawa daje także możliwość śledzenia osób skazanych za terroryzm przez 2 lata po ich wyjściu z więzienia. Francuskie służby będą również mogły lepiej pilnować radykalnych islamistów, którzy są leczeni psychiatrycznie. Szef MSW podkreślił na łamach Le Journal du Dimanche, że islamizm pozostaje największym zagrożeniem dla Francji i że, jak stwierdził, nie zadrży mu ręka w walce z terrorystami. Minister przypomniał, że od 2017 roku francuskie służby udaremniły 36 ataków, a w 14 przeprowadzonych zamachach zginęło 25 osób. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Świat kina szykuje się na rozdanie Oscarów. Gala w nocy polskiego czasu. Szanse na statuetkę mają operator Dariusz Wolski, nominowany za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata oraz polska koprodukcja Aida. Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski mówił, że polscy operatorzy są na świecie od dawna rozpoznawani i cenieni, a nominacja Dariusza Wolskiego to potwierdza. Ta marka Polski Dyrektor Zdjęć, no to była ta marka, której nie trzeba było przedstawiać, wszyscy kojarzyli tą polską szkołę zdjęć polskich twórców, utrzymujemy ten poziom fantastycznie. Polska ma też udział w koprodukcji Aida zgłoszonej przez Bośnię i Hercegowinę. Obraz dostał nominację w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Polska producentka filmu Ewa Puszczyńska mówiła, że wkład naszej ekipy w jego powstanie jest znaczący. Mamy ogromny udział twórczy. Montaż, muzyka i kostiumy. To wpływa na to również, jak film wygląda, jak film jest postrzegany. Wpływa na całokształt i ostateczną wizję filmu. W tym roku statuetki zostaną wręczone po raz 93. Gala dziś w nocy, początek o 2:00. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Dariusz Urbanowicz.

93. ceremonia wręczenia Oscarów. Kto w tym roku sięgnie po najbardziej pożądaną statuetkę w świecie filmowym? And the Oscar goes to... Przekonaj się. Najznakomitsi twórcy światowego kina. Najlepsze filmy. Plejada gwiazd. Zobacz to na żywo. Thank you to the Academy. Oglądaj już dziś w nocy o godzinie 2:00. Tylko w Canal Plus Premium lub w serwisie Canal Plus Online na canalplus.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prowadząc taką audycję swingową w programie trzecim, chciałem błysnąć po prostu i pomyślałem sobie, że jakoś spróbuję policzyć. No i tu właśnie był kłopot. Liczba, cyfra, jak to załatwić jakoś tak energicznie i efektownie. Ile to orkiestr, nazwijmy je swingowymi, w latach 20., 30., aż po 40. tak na dobrą sprawę funkcjonowało, głównie w Stanach Zjednoczonych. No i tu pojawił się kłopot. One się przekształcały, zmieniały, ktoś odchodził, jakaś sekcja pojawiała się w innym zestawie i tak wiele orkiestr zostało dziś zapomnianych. Dlatego zgodnie z tym tłem muzycznym, które mamy teraz, na początku drugiej godziny, przywołuje niektóre z nich. Ale dzisiaj nie będzie to orkiestra zapomniana, ale orkiestra Counta Basiego. To jest jednak dla mnie taki najbardziej spod serca muzycznego band leader, który coś nieprawdopodobnego miał w sobie z tym takim muskaniem klawiatury, fortepianu, bo czasami w nagraniach jego big bandu tam parę razy można tylko usłyszeć, że właśnie musnął któryś klawisz. Nigdy na pierwszym planie, a jak nie, to w sposób nawet zrównoważony. Orkiestra Counta Basiego dla wielu jest kojarzona przede wszystkim z Kansas City, nie z Chicago, nie z jakimiś innymi ośrodkami Nowej Orleanu i tak dalej, ale właśnie z Kansas City, chociaż zjeździł całą Amerykę. Zjeździł całą Amerykę czasami jako ów czarny obywatel, traktowany będąc tak, że jego muzycy z zespołu, jak człowiek drugiej albo i trzeciej kategorii, ale pozostawił nam wspaniałą muzykę. Poza tym, że grał to, co skomponował, to, co było klasyką tego okresu, to jeszcze są jego nagrania chociażby muzyki, wersji big bandowych przebojów francuskich, albo Beatlesi, też Count Basie. Nie starzał się, a orkiestra jego miała jakiś nieprawdopodobny, według mnie, feeling. Połączył jednocześnie swing z bluesem. No i czas na takie właśnie nagranie. Swinging the Blues, orkiestra Counta Basiego. We'll be right back. prawda, w świecie sampli, samplowania i tak dalej królują ostatnio odnajdywane przez młode pokolenie nagrania z lat 70. Ale ja mam nadzieję, bo słyszałem już coś takiego, że sięgną także do muzyki lat 30., do takich big bandów, bo brzmienie orkiestry, no to sobie jęknąłem i to już wystarczy. Wracam do płyty sprzed 8 lat i dlatego właśnie, że być może umknęła Państwa uwadze, że no nie była tak bardzo lansowana. A na szczęście Dominika Barabas występuje, ma nowe pomysły i oby tak dalej, ale ta płyta jakoś tak została przy mnie właśnie tekstami, tym indywidualnym podpisem, do którego tak często powracam. I dlatego kolejne nagranie z jej płyty sprzed lat 8. Chwinowo. Dominika Barabas. Tak mi mało ciebie, gdy za rogiem znikasz gdzieś. Gdy mi uśmiech gaśnie, oczu blask odchodzi w dzień. Tak mi mało ciebie, gdy w rozmowie słów twych brak. Lub gdy czasem wstaję rano z sobą sam na sam. Tak mi mało ciebie, gdy się z dłoni wymknie dłoń. Gdy w zmęczeniu szybko mnie pochłania sen na to. Słów zaledwie myśl kolebie się. Wciąż mi mało ciebie. Chwilowo tu, chwilowo nie ma ciebie. Dziwnego coś się ze mną wtedy dzieje. Chwilowo tu, chwilowo nie ma ciebie. I czuję, że me serce jest w potrzebie. Odwraca głowę twą. Tak mi mało ciebie, kiedy w kłótni mija czas. Lub gdy obojętność bierze czasem górę w nas. Tak mi mało ciebie, gdy w pośpiechu znikasz gdzieś. Lub gdy rano zapominasz zrobić kawy dwie. W słów zalewie myśl kolebie się. Wciąż mi mało ciebie. Chwilowo tu, chwilowo nie ma ciebie. Dziwnego coś się ze mną wtedy dzieje. Chwilowo tu, chwilowo nie ma ciebie. I czuję, że me serce jest w potrzebie. Chwilowo tu, chwilowo nie ma ciebie. Dziwnego coś się ze mną wtedy dzieje. Ponownie ta sama piosenka, ale w zupełnie innym wykonaniu. Rzeczywiście tembr głosu Lou Rose'a to jest, tak jak może jeszcze dodamy Barry White'a czy Isaaca Hayes'a, nie do podrobienia i nie ma co kombinować nad jakąś, powiedzmy sobie, taką odbitką. A piosenka jest po prostu według mnie urokliwa. Z tym, że ta wersja będzie bardzo słodka i bardzo delikatna. You'll never find another love like mine. Michael Bublé. one who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. No, I'm not bragging on myself, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. Someone to understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. I było słodko, i było delikatnie. Michael Bublé, Michael, Michał. Tańcowały dwa Michały. Przepraszam, w tej godzinie wespół w zespół to Michał Jakubik i Michał Margański. Koniec żartów. Nie ma tak dobrze. Ale takie powroty do piosenek sprzed lat próbowano przez pewien czas robić z absolutną klasyką. Na przykład wprzęgając Elvisa Presleya w różne remiksy. I jeden z nich chcę Państwu przedstawić, bo jest coś intrygującego w samym pomyśle. Kilka nie za bardzo mi odpowiadało, ale ten, no zresztą Państwo to ocenią. Ruben Ekin, Elvis. Skojarzenia muzyczne. Dlaczego czasami sięgam po to, a nie inne nagranie? I ten remiks nagrania Elvisa Presleya spowodował, że za chwilę, to znaczy po piosence, którą już teraz Państwu przedstawię, pojawi się właśnie wspomnienie. To jest taki drobiażdżek, półtorej minuty tylko. Ale inny muzyczny świat. Czasami, aby ten dzisiejszy nasz obejrzeć z innego punktu widzenia, taki kontrapunkt jest potrzebny. No a teraz wybacz przed przyszłością strach i zawitaj pod mój dach. Kolejne nagranie z płyty Dominiki Barabas. W oczekiwaniu. później przyszedł czas na zapowiedziane wykopalisko. Naprawdę nie wiem, skąd słuchając Elvisa przyszło mi skojarzenie i przypomniała się właśnie ta piosenka, ale jeżeli powiem, że zaśpiewa ją Leslie Gore, to państwo w większości, no przepraszam, ale nie będą wiedzieli, o kogo chodzi. Natomiast piosenka, no myślę, że paru osobom przypomni coś. To jest drobiazg, 1,5 minuty. Sunshine, Lollipops and Roses. Już po wszystkim 1,5 minuty wystarczyło. Było słonecznie, a teraz będzie Amazing, George Michael. Tell me, I guess it can't. Myślę, że brakuje na muzycznej scenie George'a Michaela. Ciekawe, w które muzyczne światy by nas zabrał. Absolutnie nie namawiam o tej porze, zresztą no, trudno, no, ta melodia z lat swingu nosi taki tytuł. Tequila, The Rosenberg Trio. Artysta, który pojawi się za chwilę w jednym utworze, już niedługo w trzech nutach wystąpi, no przypomnę, jego drugą płytę. A na razie Wanna Be With You, Allo Black. When I wake up in the morning, I ask myself, is there somewhere else that I'd rather be? And the answer to the question I ask myself, it doesn't matter as long as you're with me. 'Cause I wanna be with you. But I ain't gonna complain, I got myself a good thing. You're an angel, but I ain't giving back your wings. That's 'cause I wanna be with you. I like your style. Oh, you make me smile. Czasami opierają się na bitach. Zapominają, że muzyka to melodia, harmonia i rytm. Brakuje pomysłu na nową, odświeżoną wersję jakiegoś klasycznego numeru sprzed lat, tak chociażby jak robi to wielokrotnie przeze mnie przywołany Jimmy Calhoun. I kiedy zetknąłem się po raz pierwszy z płytą kogoś, kto za chwilę wystąpi, troszkę jak pies dojeżdża, nie wiedziałem, jak do tego podejść. Parę pomysłów mi się spodobało, niektóre średnio, a do tego były jeszcze nagrania, które sam wymyślił, poprowadził, zaaranżował. No i właśnie jedno z nich w tej chwili przed nami. Grazing in the Grass. Chance. Stanisław Jerzy Lec w jednym ze swoich kalamburów słownych zawarł pewną myśl. Już późno. Świta. No niektórzy tak mają, bo rano, co to dla kogo znaczy? Już rano, czy jeszcze noc? Piąta rano, siódma rano i jedenasta? No właśnie, bywa różnie. Dominika Barabas i jej płyta Zbiór porannych bzdur, po raz ostatni, ale za to z tytułową piosenką, budzik jęknął nutą ciężką. Co prawda o budzik dzisiaj trudno, mamy te budziki w telefonach. Tam się pojawiają bardzo dziwne czasami dźwięki. Kiedyś stanąłem koło młodego człowieka, który odebrał telefon po muczeniu krowy. Ja Państwu życzę wszystkiego najlepszego i żeby zbiór porannych bzdur Państwa nie przytłaczał. Kłania się Roman Dziewański. Kawa zmyła lepki sen. Kac morderczy u drzwi sterczy. Chyba nie ominie mnie. Wspomnień garstka, wstydu miarka. Przed oczyma twoja twarz. W głowie pustka, w pustce głupstwa. A w tym wszystkim ciągle ja. Niezgrabnie, nieporadnie tak czuję. Szczęście wokół znowu rodzi się. Dusze nieznajome w moment splotły się ustami słów. Choć to głupie, choć szalone, nie opuszczasz moich snów. Z takim słowem w mojej głowie pędzę przez kolejny dzień. Choćby runął świat po drodze, wiem, że jeszcze spotkam cię. To dziwne, naiwne wiem. Lecz tam, gdzie ty, będzie mój dom. Gdzie uśmiech twój, choćbyś był daleko stąd. Tam, gdzie ty, radość płynie i wciąż wlewa się do serc. Tam, gdzie ty, zawsze szczęście wokół znowu rodzi się. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy